Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til en ny uge af Millionærklubben, hvor vi allerede er lagt for land med blodrøde tal. Der blev nemlig gået til stålet i Jackson Hole hen over weekenden, hvor centralbankchefer fra hele verden har lovet, at renterne de skal fortsætte i vejret, og det skal kun gå hurtigere, end det har gjort nu. Det har sat gang i masser af pessimisme ude på aktiemarkedet. Bitcoin falder også rigtig meget. Men om det bliver ved med alle de her røde tal, det snakker vi i dag om her i Millionærklubben med panelet i dag, som er dig, Peter Garnry. Godmorgen. Mange tak. Godmorgen. Du er aktiestrategichef i Saxo Bank. Det er korrekt. Der må være masser at se til lige nu. Det er både spændende, hårdt og sjovt på samme tid. Okay, så du har i hvert fald noget at lave. Har du ja-hatten eller nej-hatten på i dag? Jeg har nej-hatten på. Okay, nej-hatten. Så lader vi den være der. Og så vil jeg byde godmorgen også til den anden af panelets deltagere. Det er dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen til dig, fast forvalter her i Millionærklubben. Har du ja-hatten eller nej-hatten på i dag? Jamen, jeg har sådan set ja-hatten på. Ja. Men det er jo mere sådan, jeg mener, det er sådan, det overordnede er, så kan vi diskutere, om det, der skete i fredags, er noget, vi skal være bange for eller ej. Ja. Altså, når du har ja-hatten på, er det så, fordi du er oppe 31% i din Millionærklubben portefølje indtil videre i år? Nej, så vil jeg også have ja-hat på, tror jeg. Jo, det gør jo, at du måske føler, at du har lidt, at du ikke er presset. Men jeg mener, at der er for stor pessimisme, og også at det, der skete forleden dag over det, jeg har forstået, er det i USA med det her pengemøde, som er meget vigtigt, at det er ikke så slemt, som man gør det til. Men altså, jeg har jo sagt, at vi skal have fred i Ukraine, inden august var overgået, så vi har 3 dage tilbage. De skal se, at rådet er færdigt. Smadermanden skal blive færdig nu. Okay, så du har i hvert fald lidt travlt på den ene ting, det er i hvert fald. Ja, der er jeg tror ikke, vi kommer til at snakke så meget specifikt om krig og fred i dag, men vi kommer i hvert fald til at snakke mere om centralbankernes udmeldinger her over weekenden senere i programmet. Om lidt, når vi har snakket om dagens marked, så ringer vi også til Mads Christiansen, der er forvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Og ham snakker vi selvfølgelig også med om, hvordan de her renteudmeldinger kommer til at påvirke tech-selskaberne, som jo er nogle af de mere rentefølsomme ude på markedet. Hvis du har nogle spørgsmål til Peter og Lav her i studiet eller Mads på telefonen, så er du velkommen til at sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og med de ord, Lav, så synes jeg lige, vi skal kigge på, hvordan markedet det er lagt for land. Så har du måske ikke så meget ja-hatten på længere? Nej, det er jo det. Altså, markedet gør, hvad markedet vil, ikke? Og det er... Altså, vi er nede med 1,5% i Danmark, og det kører jo efter, at USA fik en forholdsvis hård omgang på den her forleden dag, hvor den værste var jo Nasdaq, der faldt 3,9%, men altså cirka 3% ned var det vel i USA. Så har Asien fulgt efter og glædet med et par procent i dag. Og så har vi, nu er det så vores tur i Europa, og vi kører så ned med sådan, også nogenlunde asiatisk tempo i 2%. Så er der også sket lidt på valutaerne, der er også sket lidt på renterne, på obligationsrenterne, de er stedet en lille bitte smule, ikke ret meget. Der er ikke noget panik der, det er jo ellers det, man kunne sige, hvis man vil få tolk det, at det er jo der, det skal til at gøre ondt. Men dollaren er blevet styrket en lille bitte smule, og så er pundet, det er jo efterhånden ret at regne mod US dollar, er faktisk faldet til det svageste, jeg har set i de sidste, tror jeg, 7 år eller sådan noget. 1,166 ligger den i nu. Den er lidt... Men så er euroen jo svag. Så bliver det noget af en historie. Ja, så euroen er jo svag. Derfor simpelthen siger det jo ikke, fordi det er super billigt at tage til London for en dansk turist, skal I lige vide. Men der sker det, og så er olien, den ligger sådan 95-100 dollar. Der sker der ikke rigtig noget, så... Det er lidt mere. Altså, vi må finde os i, vi skal glide lidt ned af, og det er så, at man frygter for renten. Det er oplægget. Og Peter, nu får du også fulgt med i, hvad der er sket i de her renteudmeldinger, og på lav lyder det som, ja, vi må lige følge lidt med i det. Men hvor vigtigt er det i virkeligheden, det der er blevet sagt over weekenden? Og hvad er der blevet sagt? Det skal vi måske også lige opsummere. Det må jeg sige, det var jo ikke noget skelsættende Jackson Hole. Det var jo ikke, fordi der blev annonceret noget paradigmeskifte, men man kan sige, de to budskaber, der kom, det var et... Markedet har været vant til at få sin vilje i 10-12 år, og markedet lige nu vil meget gerne have lavere renter, at de her finansielle rammebetingelser bliver løsnet. Og det var også derfor, der var en stigning ind i Jackson Hole, altså de 24 timer, der ledte op til de her hovedtaler, der kom. Og der må man så sige, at Jerome Powell, den amerikanske centralbankchef, han ligesom fik slået, slået det ned med det samme og sagde, prøv her, vores primære bekymring det er at få dræbt den nominelle økonomi tilpas til, at vi får prisstabilisering, så renten bliver ved med at blive hævet. Og du har Bullard, som er en af dem, der stemmer i FOMC, altså det her styringskomité, der bestemmer, hvor renten skal sættes, og han har jo sagt, at vi skal have 75 basispunkter mere her på mødet i september. Og med det der var, og det var den ene takeaway. Det andet takeaway, der kom ud, det var, at det var jo faktisk ECB-talerne, som var de mest interessante, fordi de ændrer holdninger. De var også ret hårde i filten, ikke? Jamen, det var dem, der var den største overraskelse. Det er også derfor, du ser de bevægelser, du ser nu her i dag i Europa. Og man kan sige, det betyder meget for en dansker, fordi det, der sker lige nu, det er, både England og Europa importerer inflation lige nu, ved at valutaen bliver svækket, fordi en masse råvarer, energi og fødevarer osv. bliver priset dollars. Og den politik, man fører lige nu i England og i Europa, der er vi bagefter USA, og det har gjort, at vores valuta er blevet svækket, og det er en meget, meget, meget farlig politik at blive ved med at køre for lang tid. Og i Tyskland kan man jo også se, at jeg tror, at der bliver givet et meget klart signal til Lagarde, at hun skal altså til at forstå alvoren og få hævet den rente ret hurtigt. Så man kan sige, hvis du er dansk boligejer, altså jeg kan jo se det selv på nogle af de, altså hvis du har korte F1, Flex og F3, så kommer man altså til at refinansiere her næste år til måske 100-150-200 basispunkter højere i ECB, afhængig af, hvad der kommer til at ske her hen over vinteren. Og hvad betyder det kommer det for på toppen af alle de andre ting, der ligesom strammer husholdningsbudgetterne, ikke? Så det her, det man kan sige, der, hvor jeg er bekymret, hvor man ikke har fattet alvoren, det er jo ligesom alle de her energichecks, man også har givet i Danmark, og man taler om det i Frankrig og muligt. Det er jo givet på baggrund af de kommentarer, der er kommet fra folk og husholdninger for et kvartal siden. Men altså, hvis I husker på, at de elpriser og energipriser, de er allerede mangedoblet fra det niveau, som folk lige nu sidder og kigger på de nuværende regninger. Og jeg er helt overbevist om, at når vi kommer ind i vinteren, så kommer man til at skal socialisere de her energiomkostninger på statsbalancen overalt i hele verden. Og Socialdemokratiet, de er ikke meget for det, men de kommer til at skal lave en lang, lang større check, og det rækker langt op i top 5% af indkomstkagen, fordi alle kommer til at blive ramt af det her. Så det lyder som om, at vi kommer altså til at betale rigtig meget mere på vores elregninger, og hvis man har korte flexlån, så stiger ens renteudgifter gevaldigt her hen over vinteren. Ja, det er jo også derfor at kigge på huskombineret, deres ordreindgang er ned med 50%. Der er ikke en kæft, der gider... undskyld mit sprog her mandag morgen. Der er ikke nogen, der kommer til at bygge... Det er ikke det værste, der blev sagt i min mærke. Okay, undskyld. Der er ikke nogen, der kommer til at bygge nye huse, vel? Fordi materialepriserne er stadig høje, renten stiger, og leveomkostningen stiger. Så det vil sige, appetitten for eksempel for nybyggeri, den går helt ud. Den eneste grund til, at der bliver bygget stadig massivt her i København, det er jo, fordi vi har et lag på omkring et år i den her pipeline af alle mulige ordre, der allerede er underskrevet og finansieret, ikke? Så alt det being said, og hvad der så kom ud af den her weekend, og især ECB, som var ret hårde i deres tone, er det færre de fald, vi ser på aktiemarkedet lige nu? Så 25 er nede cirka 2% nu? Selvfølgelig er det. Altså, jeg sad og kiggede på det, og det fik mig til at tænke lidt over weekenden. Vi havde også lidt intern kald, inden jeg kom herind. Men ligesom kigger på de fire ting, der fastsætter aktiemarkedet, ikke? Så har du omsætningsvækst, du har driftsmarginer, og du har din beskatning, og du har renten på de her fremtidige cashflows. Og hvis du kigger lige nu på værdiansættelsen i aktiemarkedet, så er vi sådan lidt over den gennemsnitlige værdiansættelse siden 95. Hvis vi kigger på renten, den 10-årige statsrente i USA, så er der er renten lidt lavere end gennemsnittet. Hvis vi kigger på omsætningsvæksten, så er den faktisk højere end det gennemsnit, vi har været vant til siden 95. Hvis vi kigger på indtjeningsmarginen, altså driftsmarginen, så er den to standardafvigelser højere end det historiske gennemsnit siden 95. Og det, jeg har tænkt over weekenden, er, at det er det her, der bliver det interessante, fordi det her sensitiviteten til aktiemarkedet er størst. Det er, hvor længe kan virksomhederne blive ved med at opretholde de her høje marginer i det her miljø, vi har nu. Jeg tror, at vi er på vej ind i en fase nu. Vi kan se det i regnskabstallene. Alle de store virksomheder i USA, der vender sig mod forbrugeren, de har omsætningsfremgang, som er lavere end inflationen. Sagt med andre ord, antallet af varer, der bliver langt over disken, den er faldende. Ikke? Det er bare fordi, at forbrugerne betaler. De bliver nødt til at betale de ekstra penge, det koster for at få en liter mælk. Og så putter de 5% mindre i pakkerne, og så er pakken den samme. Og det finder man først ud af, når man åbner pakken, at man faktisk har fået lidt mindre for samme pris. Alle de her ting. Og det, der kommer til at ske lige nu, tror jeg, er den næste fase, det er lønudviklingen i USA. Den er relativt varm lige nu. Ikke? Vi har det her årlige earnings, som stiger med næsten 6% årligt. Vi har også udvalgte områder i Europa, hvor arbejdsmarkedet, lønningerne stiger ret voldsomt. Og den fase, vi kommer ind i nu, det er, jeg tror, det bliver gradvist sværere og sværere for virksomhederne at flytte priserne over til forbrugeren, uden at det kommer til at gå endnu hårdere ud over man kan sige, varer efterspørgselen, altså i mængder, ikke i priser, men i mængder. Og du har allerede lavet investeringer, fabrikker og varelager og sådan noget, som bliver afskrevet nu, og du får bare en mindre kapacitetsudnyttelse, og det er ikke særlig fedt for en virksomhed. Så der er en begrænsning på, hvor meget du kan lange over, før at din varer efterspørgsel bliver for lav. Og det tror jeg, vi kommer til at se den her margin komme ned. Jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at holde lidt igen. Og hvad betyder det så for dit syn på aktiemarkedet indtil nytår, men også ud i 2023? Jamen altså, der er lommer af aktiemarkedet, som er interessant. Altså råvarer, olie, gas, vedvarende energi, hele den del, den sektor kommer til at have det godt. Logistikvirksomheder kommer stadig til at have det godt. Er det sådan nogen som Mærsk, du putter ind i logistik her? Det er hele vejen rundt. Det er flydende naturgas, det er olietanker, det er også Mærsk og sådan noget. Altså det er klart, deres fragtrater kommer til at være ned, men kig på deres forrentning af kapitalen. Altså den kommer stadig til at være høj. Vi kan komme ind på det bagefter, men det helt store tema de næste 10, 15, 20 år kommer til at være en form for deglobalisering. Altså det kommer til at køre med fuld tryk. Ikke? Og en deglobalisering betyder altså, at du tager produktion ud af Kina og fordeler rundt i verden. Det gør forsyningskæderne mere kompliceret, men det gør også, at vores produktionsomkostninger kommer til at stige. Se på USA, de har lavet den her US Chips Act. Det er den største industripolitik i USA siden 2. verdenskrig. Den altså det er, at de gerne vil have, at de producerer chipsene hjemme i USA, i stedet for at de ligger over i Taiwan. Og vi er allerede i gang med at bygge kæmpe chipfabrikker, både i Spanien og Tyskland her. Og det, der kommer til at ske, det er om 5 år, der vil hovedparten af al den kritiske chipsproduktion, den vil være blevet rullet tilbage til USA og Europa, så meget man nu kan, fordi man skal minimere Taiwan som en forsyningsrisiko. Men det er altså noget dyrere at fabrikere en computerchip i Texas, end det er i Taiwan eller i Asien generelt. Og det er den tendens, vi kommer til at se ind i. Og det er derfor, at det strukturelle inflationsniveau, jeg ved godt, at Laura og jeg, vi var lidt uenige, vi snakker om, inden vi kommer ind, men jeg er i den lejr, at jeg tror, at det strukturelle inflationsniveau kommer til at være højere i lang tid. Og hvad er det? Hvad er et strukturelt inflationsniveau, hvis man ikke lige er økonom? Jamen det strukturelle, det er, hvad kan du forvente over en 10-årig horisont? Så hvis vi kigger på 80'erne, som jo man har en idé om, det var jo egentlig okay, fattig 80'erne, men vi var kommet ud af inflationskrisen i 70'erne. I USA havde du altså en gennemsnitlig inflation i 80'erne lige under 6% årligt. Jeg tror ikke, det er der, vi lander, men at forestille sig en inflation på 4% analyseret over de næste 10 år, med den kæmpe udfordring, vi har, både med deglobalisering, Kina-Rusland-forholdet, den her massive underinvestering i den fysiske verden, i energi og infrastruktur. Vi har en klimakrise, som jeg tror kommer til at give et gevaldigt skub opad til fødevarepriser generelt set. Du kan se Indien i dag, de snakker om at lave eksportforbud af ris. Ikke? Det får formentlig prisen på ris til at stige på verdensmarkedet. Og det er den her protektionisme og deglobalisering, fordi det der kerneantagelsen og den pres ned, at vi har haft i inflation, det har været drevet af store, likvide, globale markeder for alle mulige typer varer. Og det er den idé, der er blevet skudt. Og hvad så, hvis inflationen lander på de der 4%? Hvis jeg også stiger 4% i løn om året, så er det vel helt fint? Ja, men hvis vi skal tage det ind i en kontekst af aktiemarkedet, så det kommer til at betyde, at du har en strukturel inflation på 4%, det betyder, at din korte centralbanksrente skal ligge tæt på de 4%, ikke? For at være neutral. Og hvis du så har en lille positiv rentekurve, så kan vi måske se ind i en 10-årig rente, der hedder 5-5,5-6%. Og hvis det er det, vi ligger ind i, så skal du have et helt andet prisfastsættelse af aktiemarkedet på multipler. Så når du siger det, så skal aktierne komme ned i pris? Eller de skal tjene nogle flere penge? Ja, fordi tingene er jo i ligevægt. Ikke? Altså renten bestemmer jo, hvor meget de her fremtidige pengestrømme er værd. Så det er derfor, de her ting de hænger sammen. Så hvor meget skal aktiemarkedet egentlig ned, hvis det er alt det her, du lige fortæller om, det begynder at udspille sig? Det behøver ikke nødvendigvis at blive en gigakatastrofe, fordi det, du så i 70'erne, det er jo, at det, der så tæller op, og nu skal Lav også komme på banen, men det, der tæller op på den anden vægtskål, det er, at en højere rente, fordi du har en højere strukturel inflation, det er jo negativt på de her fremtidige cashflow. Men når du er et inflationært miljø, så kommer virksomhederne også til at have en højere vækst, fordi det er ligesom det, der ligger i begrebet inflation. Så de to ting, de to effekter, har en modsatrettet påvirkning af værdiansættelsen. Jeg har hele tiden sagt, at jeg tror, at det her det er sådan et marked, hvor vi ender med at skal have en korrektion, der er omkring 30%, når vi er samlet set. Jeg tror ikke, vi har set bunden endnu. Jeg tror, vi skal ned og have en lavere bund. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det behøver at blive sådan noget dramatisk, noget .com og efter finanskrisen, hvor vi er nede 50%. Men omkring de der 30-33%, og så tror jeg, at vi kommer til at få et genspil af 70'erne, hvor at du har et nominelt aktiemarked, der godt kan være svagt stigende, men når du regner det om i reelle priser, hvad er din reelle velstand, er den så egentlig stedet, jamen så kan det sagtens være flat eller negativt over rigtig mange år. Og Lav, du havde du lige, rømmede dig lige før. Havde du et input til... Nej, men jeg vil bare sige, at noget, som nu kom du selv forbi, da du kom med dit tårntale, at energien kommer jo ind, fordi altså, nu har vi øjeblikket noget feber i Europa, og det er helt absurd, at det foregår, men, og det er jo så i virkeligheden så et politisk problem, men balladen er jo, at den grønne omstilling der, at den vil jo betyde nogle enorme ressourcer og meget, meget dyre energi, end vi har. Og det er det, jeg har stået og prædiket om i årevis, at prisen for en grøn omstilling vil jo være en meget højere energipris, og dermed fald i vores købekraft. Jeg har inden af det her gik amok for længe siden, men det er jo et slag på tasken, jeg kan godt være det forkert, sagt, at jeg vil tro, at en fuld grøn omstilling af et samfund som Danmark vil nedsætte vores reelle levefod med 5%. Men det er et schussen blau, men det er jo en af de helt store, og balladen er jo så også det, at når du skal gøre det igennem alt det der, så forudsætter det nogle meget, meget store investeringer, fordi hvis du skal have bygget kraftværk, der fyrer med olie, kul eller gas, så er det 20% investeringen, det er anlægget, og 80% grove tal er fuel bagefter. Hvis du laver en vindmølle, så er det omvendt, så er det 85% betaling nu, før den kan snurre rundt, og så kan den dreje rundt i 20-25 år, og så er det 15% running cost. Ikke? Men det gør jo, at din belastning af ressourcerne i vores samfund, den er jo tung upfront. Og det vil jo kræve nogle enorme investeringer. Det er jo også det, alle sidder og taler med især kover, og siger, hvor skal vi, nu en hård udgave, det, hvor skal vi få alt det kover fra? Ikke? Altså, men du får jo nogle enorme ressourcer, og det kræver investeringer. Og når det netop kræver investeringer, er det så ikke en god idé, at renten bliver lidt lav? Altså, når du skal ud og investere, skal du låne nogle penge, og så er det vel rigtig fint, at de penge ikke koster så meget. Men en høj rente, kan det ikke være med til at dræbe incitamentet for at investere i for eksempel den grønne omstilling? Jo, men så er det spørgsmål, hvad er den rigtige rente? Og der vil man sige på den måde, vi har jo levet i de sidste, ja, måske nærmest 20 år med for lav rente. Altså, realrenten har jo været lav eller negativ, og det er den stadigvæk jo. Og derfor er balladen jo det, at men hvis der går politik i alting, og også hvad skal renten være, det er også en politisk pris for nogen i hvert fald, at vi skal vende tilbage til virkeligheden, og der kan også godt være, at vi kommer til at vende tilbage til virkeligheden på, hvad er renten for en pris, for det er jo prisen på kapital. Og det eneste, der sker ved alt det der med, at vi har haft alle de her for lave renter, det er jo lidt absurd. Det har jo været, at vi har haft, asset price inflation, at fast ejendom, obligation, den tager skyld også, selvom de er syge, og aktier er jo stedet værdi helt vildt, fordi renten har været alt for lav, og så har vi bygget alt for meget. Det vil sige, at erhvervsinvesteringer har ikke været, de har nærmest været for små, men vi har pløjet pengene ned i dyre huse, der ligger ude med udsigt over Øresund og alt muligt andet, blærerøvsbyggerier, ikke? Og guldkysten ned forbi Amager, alt det der. Det er jo det, man har fået ud af det. Og det er jo fordi, vi har ført en fejlagtig politik, hvor man har manipuleret renten for lidt. Så de her billige penge er måske ikke endt de rigtige steder, hvor de skulle investere. Så hvad tænker du, Peter, altså i forhold til Lav siger, at vi bliver nødt til at investere rigtig meget i den her grønne omstilling, og også i den fysiske verden. Bør renten så ikke også blive ved med at være lav? Jo, men altså man kan sige, realrenten kommer nok til ikke at være særlig høj. Det vil være... Altså realrenten, som er... Ja, så det er jo renten minus inflationen. Den kan man nok ikke få til at være meget, meget positiv. Men lige nu er udfordringen for centralbankerne... Altså, udbudssiden af økonomien udvider sig ikke, er ikke lige så fleksibel, som man troede. Igen, tilbage til deglobalisering, globale markeder, alle de her problemer, vi har. Ikke? Kina, måske får de har jo ikke nogen ordentlig vaccination, måske får de en ny bølge af covid her, når vi rammer vinter. Ikke? De har gigatørke, som lige nu har de jo nærmest daglige elektricitetsudfordringer, fordi Yangtze-floden og alle de andre floder ikke producerer det samme i deres hydroelektricitet. Så problemerne er tårnhøje, og det er den nominelle økonomi, der lige nu er ret varm. Ikke? Og det er den centralbankerne skal have ned. Så hvis udbuddet ikke kan flytte sig, jamen, så må du dræbe efterspørgselssiden. Og det er det, du gør med renten. De skal ikke tage hensyn til den her grønne omstilling, men som jeg sagde før, inden vi gik i studiet, hvis du kigger på de store olie- og gasselskaber og bare prisen på elektricitet og energi generelt, jamen så får de her selskaber, de får jo afkast på den investerede kapital, der ligner noget 30, 35, måske 40%. Det er jo det, vi var vant til i den digitale økonomi. Det ser vi nu lige pludselig i den fysiske verden, og derfor så er jeg jo helt uenig, nu bragte du Stiglitz på banen. Altså, om renten hedder 1, 2, 3, 4 eller 5, det er fløjtende ligegyldigt, når du har en egenkapital, eller undskyld, en investerbar kapitalforretning på de her 30%. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så du siger altså, at de her store energivirksomheder, dem der skal grave gassen og olien op af jorden, de kan godt klare en rente på 5%? Det skal vi ikke være så bekymret sagtens. For. Det kan vi, det er ikke noget problem. Altså, jeg er mere bekymret, hvis vi får en rente på 5%, så er jeg mere bekymret for alle de gode folk, der arbejder rundt omkring i venturekapital og private equity, fordi de får der travlt ved exit-døren, ikke? Der er nogle porteføljer, der skal renses ud i, fordi man kan sige, det er jo det, der er lidt alarm også, siger, ikke? Vi har jo haft et hav af forretningsmodeller, som gav mening i et lavrentemiljø, hvor du kunne få lov til at få en startbane på 8-10 år, før du var profitabel. Og det er jo klart, når du hæver prisen på penge, og den marginale pris på penge, altså renten, den stiger, jamen så bliver afkastkravet for investorerne også skruet gevaldigt op meget hurtigere. Det vil sige, der er ikke tålmodighed til at sidde og fedte rundt med forretningsmodeller. Det skal bare give penge ret hurtigt. Og en af grundene til, at vi snakker så meget om, den rente skal op, som vi har brugt hele programmet indtil videre i dag på, det er jo, fordi inflationen er alt for høj. Og det var jo det, både Powell fra den amerikanske centralbank og sådan en helt bølge af ECB-medlemmer også var ude at sige, inflationen, den er for høj, renten skal op, koste hvad det vil. Ja. Men selvom de sætter renten op, kan de overhovedet få inflationen ned på den måde? Hvis problemet er udbudschok, at der simpelthen ikke er nok havre og hvede og olie ude i verden, naturgas, hjælper det så overhovedet noget at sætte renten op? Der kommer ikke mere havre af, at renten i Danmark bliver 5%. Nej, men de skal have den nominelle del af økonomien ned. Igen, så de er ligeglade med, hvad der sker med energimarkedet. Det, altså det, man kan sige, det er jo bare en bekymring, ikke? Fordi det skubber ligesom på den her inflation. Grunden til, at vi kommer til formentlig at få en kopi af 70'erne, er jo to ting. Et, der er et kæmpe politisk pres nu, både i USA og Europa og i Asien. Ikke? Altså regeringen kommer til at falde, hvis ikke man absorberer det her. Og det er derfor, politikere kommer til nu at gøre alle mulige ting, ligesom vi snakker om huslejeprisstigninger må max være 4% i Danmark, på trods af, at man har haft en lov i 30 år, hvor man må hæve den med inflationen. Ikke? Og alle de her ting gør bare, at du får ikke strukturtilpasningen i et hug, som er smertefuldt, men hurtigt. Det vil sige, at den bliver trukket ud. Det er fuldstændig præcis det samme, som vi så i 70'erne. Og det kommer til at gøre, at de her ting bliver trukket ud over relativt lang tid. Men hvorfor hjælper det alligevel at hæve renten? Vi får jo stadig ikke flere råvarer af, at vi hæver renten. Jamen det er heller ikke centralbankens opgave at sørge for, at du får flere råvarer. Centralbankens opgave er, og som de har analyseret, er, at udbuddet simpelthen ikke kan nå at følge med den efterspørgsel, så derfor skal du have slået efterspørgsel. Hjælp for, at du får prisstabilitet. Det er det vigtigste lige nu, det er, at du får prisstabilitet, for det har noget, det hænger sammen med den integritet, der er, og det syn, der er på centralbanken. Men bare for at give dig et eksempel på, hvorfor, og det er jo det, der er så sjovt, ikke? Nu kommer Mads Christiansen jo også på lige om lidt, det er, vi har jo ledet den her, Macron sagde det jo meget fint, det her, det er the end of the era of abundance is over, ikke? Det var den tale, han holdt til franskmændene, ikke? Og vi har ledet 12 år med super lave energipriser, og hvor at al værdiskabelse i samfundet er kommet på digitaliseringen. Og på digitaliseringsfronten, der er det jo så dejligt, at når der kommer 50 millioner flere brugere, jamen så skubber du bare nogle flere server på. Det vil sige, at din udbudsfleksibilitet er tårnhøj, ikke? Og det er det, vi har set, ikke? Så går vi ind i den virkelige verden lige nu. Der er kæmpe behov for lithium, ikke? Ørsted og Vestas, de kan ikke få godkendt sig nok til deres offshore windpower, ikke? Der er alt muligt byråkrati omkring det, på trods af, at der er behov for udbuddet. Ikke? Lithiumminerne kan ikke blive godkendt i Chile, fordi de tager for meget vand, og de forurener helt vildt. Ikke? Så med andre ord, så snart vi ligesom går ud i den virkelige verden og skal til at bygge miner og alle de her ting, så tager tingene bare længere tid. Men kan vi hjælpe politikerne lidt, og måske centralbankerne? Hvis jeg nu stopper med at tage så meget lange bade, som jeg gør om morgenen, og hjælper at huske lidt bedre og slukke lysene og går og køber lidt mindre ind, kan vi så alle sammen sørge for, at renterne ikke skal smadre? Jeg tænker bare, de to ting har intet med hinanden at gøre. Hvis vi 250.000 lytter i Millionærklubben, vi lige tager lidt kortere bade, om vi så kan hjælpe dem til nede i ECB, at de ikke behøver at sætte renten op til 5% måske. Eller, ja, det kan du jo godt ved, at du ændrer din efterspørgsel, og det der kan du jo også se lidt på oliemarkedet, hvor forbruget af brændstof er rent faktisk begyndt at give sig. Så vidt jeg ved, at gasforbruget i Europa er faldet med 20%, siger det. Jeg ved, det er jo altid svært at vurdere om nøjagtigt, om det er det, og hvad du begynder at fyre med kul i stedet på nogle kraftværker, ikke? For du kan sætte dem ind i stedet for det andet. Men balladen, det rigtige spørgsmål, man burde stille, hvis man sad og var et uhildet menneske, som ikke var systemtænkende, så burde man jo sige, kan man sætte renten op og tæve inflationen ned, og hvis man skal gøre det, hvor meget skal man så gøre det? Altså inflationen er cirka 8-9% både i USA og Europa, og så kan vi diskutere, om den er langvarig, eller det er bare sådan en kortvarig affære, men vi må jo ikke tale om Ukrainekrigen, så det emne må det vi er jo... Det har ikke sagt, vi ikke måler om, det er bare noget andet, vi skulle snakke om også. En vis sammenhæng der, men vil jeg påstå, men så kan man sidde og sige, kan den det, så vil jeg jo sige, Ja, det kan du godt, hvis du vil knalde den op, men så må du sætte renten op til 10%. Og vil Fed sætte renten op til 10%? Nej. Vil ECB gøre det? Nej. Det vil de ikke. Og hvorfor vil de så ikke gøre det? Jamen, det vil de jo ikke, fordi det er slet ikke. Og så du kan sidde og sige, så kommer nu analysen. De taler med uld i mund. De sidder og siger, at vi er ansvarlige, fordi vi, hvis de sad og sagde, at vi er totalt skide lige glade, renten er alt for lav, og det må vi leve med. Så vil folk ude på kapitalmarkedet sige, er du rigtig klog mand? Vi sælger vores obligationer, det er jo en flok idioter, der sidder og bestemmer. De er nødt til at lade, som om de er voldsomt ansvarlige og alt muligt andet. Det tager bare lidt længere tid, og så er det han jo sådan set sagde forleden, der var, at det her, han er over inflationen, han vil ikke have prisløn, det er han bange for, spiral, og, men det kommer til at tage lang tid, og han vil ikke give slip på bremsepedalen, før han er sikker på, at kurven er knækket og kommer så langt ned, at den ikke svurper op igen. Ikke? Men han taler uld i mund, fordi udfordringen er jo, det kan godt være, at du har mere ret i, at inflationen bliver måske med 4-6% end de der 8-9 stykker nu. Ikke? Men hvis det var Paul Walker, altså om de knaldede inflationen i gulvet. Altså ham, der var centralbankchef i 80'erne. Midten af 80'erne, ja. Hvor der virkelig var inflation. Det var jo at knalde renten op, det, og så vidt jeg husker, var den 15% i USA. Det var jo noget, der ville noget. Ikke? Og kunne han det? Ja, det kunne han sagtens. Han ligger inde med en fjerdedel af alle amerikanske statsobligationer. Han kunne bare sidde og sige, ved du hvad, venner? Nu sælger jeg ud af det her snot, jeg har. Bum, bum, bum, bum, bum. Og så skal du se obligationerne gå i dørken, og banker blive hvide i hovedet og komme i krise af mod andet. Og huslejerne stiger, hvis du kører et hus og alt det der. Så kan han ståle økonomien. Men det vil han jo ikke. Derfor er det. Han taler ud i mund, og det skal centralbankchefer også gøre, det er Greenspan også sagt. Så derfor er det der forleden dag. De siger, det er så stemt, det er så stemt, det er, det er det ikke. Det er blødt, det her. Undskyld, Lars Svens, jeg er nødt til at korte dig af der med en skiller. Fordi jeg synes faktisk, det er tid lige til en mellemtid her. For det er en dag, hvor aktiemarkedet falder rigtig meget i hele Europa. Og i Danmark er C25-indekset nu nede lige knap 2%. Og det er særligt på grund af én aktie. Og det er Bavarian Nordic Lab. Den er ned 11%, og den faldt også 7% i fredags. Vi vender tilbage til det her med centralbanker og renter, men jeg synes også lige, vi skal kigge på, hvorfor nogle af de her aktier, de falder meget i dag. Hvad er det, der sker med Bavarian Nordic? Ja, altså Bavarian specifikt, så jeg forstår det, det er jo, at USA har været ude at sige, at de egentlig har tilstrækkeligt indtil videre med vacciner liggende til at kunne klare æbekoppe plagen derovre, eller epidemien, fordi det er et begrænset antal, de skulle kunne give 2 vaccinationer. Det er jo det, man har talt om, hvor lige for nylig var snakken jo på gangene, at de kun ville give 1 for ligesom at strække varelæret. Ikke? Og så siger de, nu har de så fundet ud af, hvor mange der skal have, og så videre, at de mener, de kan klare det. Det gør jo så, at i særdeleshed, hvis den her epidemi kan holdes inden for en begrænset kreds, og at det æbber ud, så får Bavarian jo ikke så meget restordre. Det er jo det, de ligesom siger, hvor meget skulle de købe ind til alle mulige mærkelige mennesker, og alle dem, som politisk får af at kamuflere, hvem det er, der skal have det, og så videre, så skulle alle jo nærmest have det, ikke? Så bliver det jo blive enormt ordre, ikke? Men det er ligesom, at de sidder og siger, ja, roligt nu, tager vi det altså fra det reelle behov, altså der er jo kommet lidt sund fornuft i det, det er, hvad der sker, så vidt jeg begriber det. Så var kursen bare meget hængt op på hele det her abekoppevaccine-potentiale? Ja, det er jo den, der har kørt den store udflugt opad for ham, ikke? Og som jeg tror, at Bavarian kostede 130 i omkring 1. maj, hvor han havde en meget dårlig periode. Nu har han været oppe i 350, og nu er vi i 280. Så hvor tror du, den skal ligge hen? Hvor er det rigtige leje for den aktie lige nu? Lige nu? Ja. Jamen nu, det er jo et godt spørgsmål lige nu, men altså, hvad hedder det? Altså, det er jo en vinder på lang sigt, så du skal bare blive ombord, og så vil du spørge, om du skal købe flere nu, men altså, eller om det koster 270 i eftermiddag, det ved jeg ikke, men altså, ja, det kan godt være, det bliver en købsmulighed, det her, men på lang sigt, jamen, den bliver jo takeoveret jo, altså. Og det har vi snakket om lidt også. Ja, ja, ja. Der har været en masse spørgsmål også på sms'en om Bavarian Nordic, fordi ja, de netop falder 11% i dag. Men jeg vil lige også spørge dig, Peter, altså i den her verden, som jo godt kan virke lidt dyster på nogle parametre, er der nogle aktier, hvor vi faktisk kan tjene penge, hvor det ikke bare er at minimere vores tab, men hvor vi kommer ud med et afkast? Jamen der kommer jeg jo så desværre til at gentage mig selv, ikke? Fordi jeg har jo altså hele råvaresektoren. Men den altså, er de ikke allerede prissat ret højt? Jamen altså, jeg har sagt i 2 år nu, når jeg har været hen i det her studie her, at vi står foran en råvaresupercyklus. Det behøver du ikke tage mit ord for. Der er andre, der selvfølgelig deler det, den holdning, og både Goldman og JP Morgan ikke, at det nødvendigt skal validere mit synspunkt. Men jeg synes, der er relativt mange åbenlyse grunde til, hvorfor vi har en supercycle. Og når du har en supercycle, så i hvert fald de to tidligere supercycles, vi havde. Et, de varede mellem 10 og 12 år. To, råvarepriserne spot steg 20% analyseret over det år 10. Og nu er vi 2 år inde i den her nuværende cyklus. Så nej, det er... skal ikke tænke over, man skal at de allerede er afsted meget. Fordi vi er fundamentalt set i en verden, hvor der er stykmangel på de fysiske ting, og der er kæmpe meget behov for metaller og energi og fødevare, fordi vi har stadig vokset middelklasse, kæmpe urbanisering i Asien, Afrika og Sydamerika, vi har en grøn omstilling osv., så der er masser af grunde til at presse, og vi har næsten 8 års investeringstørke i den globale råvaresektor, fordi folk hellere vil investere i digitalisering. Så altså, hele startbanen, den er kridtet op, den er klar. Og hvis man nu ikke sidder med sådan nogle komplekse investeringsværktøjer, som du sidder med til daglig, man er bare en almindelig investor, Hvordan investerer man så i den her råvareverden? Altså, skal jeg gå ud direkte og købe en fysisk tynde olie eller noget naturgas? Ja, altså, eller skal det være ETF'er, eller er det mineselskaber? Hvad er den bedste måde at komme ind i det? Altså, spekulanterne bruger jo futures. Det er ikke for millionærklubbens lytter, vel? Så kan man købe ETF'er, som har en passiv investering i de her underliggende futures. Det har været fint de sidste 2 år, fordi lige nu er spotmarkedet så stramt, at forward-kurven på de her råvarer futures, den er sådan, at når man ligger passivt, altså den går heller nedad, så når man ligger passivt i de her lange futures-kontrakter, så ruller man op af kurven og får nogle høje rulleafkast, som man kalder det. Så det er sådan en investering, der har fungeret. Men det her råvaremarked skal jo nok finde et balancepunkt inden for en overskuelig fremtid. Og hvis vi får nogle kurver, de her forward-kurver, som bliver mere flade, så kan man ikke bare ligge på den måde længere. Jeg vil stadig anbefale de fleste private investorer, og man kan købe en ETF på energimarkedet, man kan købe en ETF'er på mineindustrien, man kan også gå... Altså, når det er mineindustrien, så er det simpelthen virksomhederne i mineindustrien, og ikke futuresmarkedet. Nej, ja. Selskaberne, ikke? Fordi selv hvis råvarepriserne bliver afdæmpet over det næste år, så er forskellen mellem afsætningspriserne og deres inputomkostninger så til store, at forretningen er genial for de her selskaber, ikke? Så, men det er jo så energiselskaber, man kan jo så vælge også at købe nogle enkelte selskaber, hvis man vil. Ikke? Altså, så kan man jo orientere sig i retning af, hvad man mener, der giver mening, for eksempel. Ikke? Så inden for metaller, hvis man ikke vil have den brede eksponering, så er jeg jo meget, jeg tror meget på lithium og kobber, aluminium og sådan nogle metaller kommer til at gøre det rigtig godt, nikkel osv. Og inden for energi, som jeg har sagt, altså jeg synes, det signal, der er givet fra USA, flugter meget godt med det, jeg tror på, det er, der kommer ikke til at være nogen energikilde, som kommer til at redde os. Der er ikke en, der... Det her, det er løsningen. Og man kan godt mærke lidt i energidebatten, at der er meget... Altså, det er den nye religion, ikke? Der er dem, der sværger til, at vi skal kun have grøn energi. Det kan løse alle problemer. Vi skal bare have en masse batterier, ikke? Vi skal kun have atomkraft. Det er det eneste, der virker og sådan noget, ikke? Og så kan man jo bare kigge på Frankrig og sige, okay, hvis floderne bliver rigtig varme, så er det måske heller ikke den fede løsning, vel? Plus at 48% af verdens uranproduktion er Kasakhstan. Jeg ved ikke, om vi skal regne med, Kasakhstan er vores venner, vel? Altså, jeg ser dem lidt som en klientstat af Rusland, selvom det er et selvstændigt land, ikke? Og de andre store producenter er Rusland, Kina i øvrigt. Så jeg ved ikke, om atomkraft nødvendigvis geopolitisk giver sig, altså nødvendigvis er en gave at gå efter. Så vi skal både have atomkraft, vi skal have hydro, sol, vind, vi skal have olie og gas i væsentligt længere tid, end vi havde regnet med, og hvis vi, vores grønne hjerter ikke kan leve med det, så må vi jo, med de priser, vi har nu, giver det jo mening, så må vi jo koble noget carbon capture på, så vi reducerer impact af emissioner. Altså 85% af verdens energiforbrug er fossilt. Og altså noget, vi topper jorden, det er, og så har du i de 15%, hvor der er vandkraft og atomkraft, der er også altså flis og træ og sådan noget, som roterer rundt. Ikke? Så altså, det er 85%. Vi ligesom skal, så alle de der kigger på en havvindmølle og tror, at nu er verden reddet, ikke? Altså... Der er langt hjem, ikke? Men mange af de her investeringsforslag, du kommer med, Peter, er jo faktisk noget, der er prissat i dollars. Altså Alcoa er en af verdens største aluminiumsproducenter, for eksempel. Mm. Det er en amerikansk virksomhed. Alle de her futures-kontrakter, de står også i dollars. Ja. Dollaren er tårnhøj lige nu. Der er vel en risiko for, at dollaren den køler lidt af på et tidspunkt. Så er det en god idé nu at investere i nogle ting, som faktisk er prissat i dollar? Altså, når jeg står her og snakker om investeringer, jeg står jo ikke og taler om investeringer, hvor det er ikke noget, der holder om et år eller to. Altså, jeg plejer ikke at skele så meget til det her valuta, når det kommer til aktieinvesteringer. Altså, olie og gas råvaresektoren, vedvarende energi, logistik, Indien har jo klaret sig rigtig godt også. Altså alle de her fem temaer, jeg tror faktisk også, halvleder kommer til at gøre det godt, fordi jeg tror ikke, digitaliseringen den er på nogen måde overstået, tværtimod. Og hele det her med, at alle små objekter i verden ligesom skal kobles på internettet, det jo, spiller jo helt ind i det her halvledersegment, så det kommer stadig til at køre fint. Så der er jo nogle muligheder inden for de her temaer, det er sådan nogle 10-årige temaer, man godt kan lægge sig i. Og der er kommet et spørgsmål, som jo flugter meget med det, vi har snakket om. Altså, men det er specifikt på stagflation, hvis vi kommer ind i sådan en periode med høj inflation og ingen vækst. Hvilke aktivklasser klarer sig så bedst? Er det de samme? Men det er jo der, vi allerede er jo. Vi er i stagflation. Kig på tallene. Altså, kig på USA's Chicago Fed's National Activity Index. Det måler 85 indikatorer på amerikansk økonomi. Det indeks er altså negativt. Det vil sige, at USA vokser positive realtermer, men den er stærkt aftagende. Altså, jeg tror, at stagflationsscenariet det er relativt realistisk, når vi kommer hen over vinteren her på den nordlige halvkugle. Det vil være mit bedste bud på det miljø. Og det er derfor, den her recession kommer til at føles meget anderledes for folk. Fordi du kommer til at høre om virksomheder, der har omsætningsvækst, og du kan mærke, at du kan se, at priserne stiger, så der vil være en form for følelse af vækst i samfundet. Men når du korrigerer i købekraft, og det er jo det, der sker lige nu, det er jo, vores velstand er jo faldet, og den kommer jo nok også til at falde lidt mere. Altså, det er jo rimelig uundgåeligt. Altså, kig i England, når priserne stiger mellem 10-15% på et år, jamen altså, det er altså relativt stort, altså nedgang i din levevilkår. Jeg er da begyndt at købe mere på tilbud. Altså, jeg kigger virkelig alle. Efter det, fordi det, ja. Jeg vil stadig også gerne have råd til lidt sjov og ballade. Og så er jeg faktisk også lidt bekymret for den her elregning, der rammer til vinter. Jeg er meget i tvivl om, hvor mange penge jeg skal lægge ekstra til side af måneden, for at kunne komme igennem det. Det er der nok mange, der er. Jo, men det er jo også, men det er jo også altså det store, rigtig store problem. Det kommer jo, når det her, hvis vi nu tænkte os, der blev fred i morgen i Ukraine, så vil prisen på gas og elektricitet sikkert falde som sten. Og hvorfor det? Fordi vi får mere gas fra Rusland. Ikke en skid. Det, om han sælger mere eller mindre gennem røret, det har ikke noget med det at gøre umiddelbart. Det kan være, det er om et halvt år. Men det er fordi, det er psyko-spekulation alt sammen. Mm. Og på et tidspunkt, så kommer der et oprør, hvor folk de sidder og siger, at vi er jo blevet udbyttet af det her, og dem, der skulle regulere priserne og myndighed af alt muligt, de har siddet og snok hammerne sovet. Og der er nogen, der har løbet med kassen og spekuleret verden sønder sammen, og det er fru Olsen på Nørrebro, som betaler regningen. Og på et tidspunkt, så siger fru Olsen på Nørrebro, det her, det er jo pillhamrende rådent. Det kan nærmest ligesom i fattige lande, hvor man kan få fødevarepriserne give revolution. Det kan det her jo altså også komme til at gå, fordi der er noget rasende galt. Det var faktisk en af grundene til, altså hvis vi kigger på de her udviklings, altså emerging markets, jeg er jo super negativ også. Altså hvis man kigger på energi... Også det er super negativ. Jeg har jo nævnt nogle ting, man kan investere i. Jeg er jo faktisk egentlig også positiv optimistisk på de her ting her, men jeg tror bare, igen, vi skal have en lavere bund generelt set, og jeg er virkelig bekymret for de her udviklingslande, ikke? Altså 40-45% af husholdningsbudgetterne går altså til energi og fødevarer i mange lande, ikke? Vi har allerede set oprør i Sri Lanka, nu kører den på fuld gas i Bangladesh, ikke? Der er også udfordringer mange, altså Kina har jo en 30-årig, 40-årig økonomisk krise, ikke? Nu har de jo selv begyndt at talsætte det politikerne, så ved man, at så er den der virkelig, ikke? Men der er nogle lande, Vietnam, Indonesien og så Indien, de tre lande, hvis man skal investere i emerging market, så er det nok de tre steder, jeg vil kigge i retning af. Det er mandag morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor vi nu endelig har fået Mads Christiansen med på telefon. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sarah. Godmorgen, Mads. Jeg beklager, der var lige lidt bøvl med telefonlinjerne, men det er fantastisk at have dig med her til morgen. Du har jo sikkert også lyttet med indtil videre her med Peter Geinry, der blandt andet snakker meget om at investere i den her fysiske verden, råvarer, mineselskaber. Det er jo det helt modsatte af dig. Hvordan ser du den her nye verden, vi går ind i, og er du enig med noget af det, Peter han siger? Jamen, jeg er stort set enig i alt, hvad Peter siger. Altså, det er det, som jeg synes, jeg hører, når jeg hører folk tale om de her super cykluser, at der er investeret alt for lidt i mine drift og for den sags skyld olie, ophentning osv. Så det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, det er egentlig at forstå, at det er to forskellige ting, vi taler om. Snakken her i dag har meget været makro, altså handlet om sådan de store linjer, og hvor skal verden hen? Og det som jeg kigger på, det er digitalisering. Det tror jeg også bliver ved med at være en megatrend. Jeg tror, der bliver rigtig meget brug for digitalisering. Man kan skabe programmer, som bruger mindre energi. Blockchain prøver at lægge sig om og finde nye måder, som forbruger mindre energi. Man kan bruge mindre energi ved at skabe bedre semikonduktorer og så videre. Og med virtual intelligence og sådan nogle ting, jamen, så kan man også skabe meget mere effektive logistiklinjer, effektive workflows og sådan nogle ting. Så der er meget også på den grønne dagsorden inden for digitalisering. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er modsatte poler på den måde. Men mange af de digitale aktier, de er jo det, man vil betragte som vækstselskaber, der trives rigtig godt, når der er masser af gratis penge, og hvor renten er lav. Hvordan er fremtiden for dem nu, hvor renten ser ud, som om den skal stige noget mere, end den allerede har gjort? Jamen, der har været et kæmpe skifte inden for det her, hvor mange af især forbruger- og internetvirksomhederne taler mere om at komme til profitabilitet og er tæt på profitabilitet og taler mindre om vækst. Og det er blandt andet fordi, at der er mindre konkurrence derude fra venturekapital-backed selskaber, som måske har rigtig mange penge og prøver at opnå en vis markedsandel. Så det har egentlig sådan været sangen fra rigtig mange regnskaber fra de her e-commerce virksomheder, at det er nemmere at nå mod profitabilitet, og der har været nogle positive overraskelser på den front. Og hvilke virksomheder, Mads, vil du så tænke, bedst kan gøre det? Fordi for nogle er det vel svært at indstille bare mindsetet fra at være vækst, vækst, vækst, til nu skal vi saftsuse med tjene nogle penge. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo sådan en operationel ting, som virksomhederne skal til at vise, at de rent faktisk kan omstrukturere deres organisationer og få et andet fokus. Og det er super spændende. Det er ikke givet, hvem der bliver bedst i den omstilling på ingen måde. Og måske har det været en fejl eller en bivirkning til den måde, at hele det her space har kørt i de sidste 10-20 år, at der har været for mange penge og for meget vækst eller fokus på markedsandele. Så det bliver interessant. Men jeg synes egentlig, altså, jeg tror bare, at den faldende konkurrence kommer til at gøre det relativt nemt, og det ser vi allerede nu. Coupang, e-commerce virksomheden fra Sydkorea, overrasker med at være positiv på EBITDA-niveau, hvor man ikke havde regnet med det lige nu. Delivery Hero ude med samme sang, Sea Limited ude med den her sang om, at man vil til at fokusere på profitabiliteten mere og mindre på væksten. Og det er givetvis fordi, at det giver mening på mange måder. Penge er dyre. Men der må være nogle virksomheder, Mads, som så også kommer til at lide under, at der ikke er så meget venturekapital længere. Altså, det er fint nok, der laver konkurrence, men det betyder vel, at der er nogle virksomheder, der knækker nakken? Ja. Det kan godt være. Altså, det er jo spændende. Den anden side af det her, det er, at når man nu ser for eksempel Snowflake vokse 83%, jamen, så er det jo et tegn på, at de har virkelig et produkt, som hjælper virksomhederne og skaber værdi. Nubank vokser helt vildt meget og servicerer kunderne på en meget mindre omkostning end de almindelige banker. Så ja, det gør mig ikke særlig bekymret. Snowflake faktisk, den steg 30% i sidste uge. Det var ret meget, især en uge, som endte så skidt, som den gjorde. Og Peter, jeg har faktisk fået et spørgsmål specifikt til dig om Snowflake. Hvad er dit take på Snowflake? Og så vil jeg også gerne høre dit bagefter, Mads. Jamen, jeg tror lige, jeg tager dem af. Jeg vil sige, at der er mange, jeg synes faktisk, der er rigtig mange positive ting af det, Mads siger, som giver rigtig god mening også der. Vi skal også huske på nogle gange at kigge på de her mikroting, og jeg er enig i, at digitalisering i alle dens former kommer til at køre. Spørgsmålet er, om de altså, afkastmæssigt kan levere det samme som de fysiske selskaber de næste 2-3 år, men det betyder jo ikke, bare fordi du relativt gør det dårligt, det betyder ikke, at du absolut får nogle dårlige afkast i nogle af de her. Men hvad angår Snowflake, altså hvis jeg har snakket med rigtig mange i internetindustrien, og senest faktisk i fredags, og jeg synes bare, at budskabet generelt, alle der snakker om Snowflake, de snakker bare virkelig om, at det her det er et virkelig højkvalitetsprodukt. Hvad er det, de kan, som er så fantastisk? Jamen, det er det, der hedder cloud agnostic. Altså, det vil sige, at de har både partnerskaber med Googles cloud, Amazon og Microsoft, og de laver nogle workflows, hvor du kan flytte tingene rundt hurtigt og let, og det er forbrugsbaseret, så du betaler for det, du forbruger, så det løber ikke løbsk. Hvis du gerne vil skifte underliggende infrastrukturprovider fra Microsoft til Google, fordi du kan få en bedre deal der, jamen så er det relativt let gennem Snowflake at flytte mange af dine workflows derover inden for data warehouse og data science applications, og hvad du nu laver af forskellige ting. Og som jeg siger også, det, altså, deres høje vækstrat er jo et udtryk for, at de leverer noget, markedet virkelig har brug for, ikke? Og angående det her profitabilitet, jamen så er det jo bare, altså, der er jo rigtig mange af de her digitale selskaber, som kommer til at løfte deres profitabilitet hurtigt, simpelthen fordi de bliver tvunget til det, og man kan sige, det her med, du så med, om renten er et stort problem, man kan sige, renten lige nu påvirker de digitale selskabers værdiansættelse, fordi mange af de her selskaber har ikke ret meget gæld, det vil sige, de er på den måde ikke påvirket af en stigende rente på deres drift. Og det var, altså hvis du kigger på Facebook og nogle af de her Google og sådan noget, altså deres forrentning af kapitalen er stadig ikke så høj, at det er jo ikke, om renten er 3-5%, det betyder ingenting for deres Men det er vel også mere det fremtidige cashflow, det påvirker deres værdiansættelse, og man kan sige, den lidt farlige spiral, mange af de her teknologivirksomheder er inde i, det er, at den høje rente, som har presset værdiansættelserne ned, har gjort, at aktieoptioner er blevet mindre værd. Det er en meget almen aflønningsform, fordi så bruger man mindre kontanter. Og det gør, at dine cashflow statements kommer til at se bedre ud. Og det, den udfordring, mange teknologivirksomheder lige nu, det er, at nu kommer deres programmører og sådan noget, som hey, prøv at høre, min compensation, at min løn er gået ned med 70%, mine aktieoptioner er ikke noget værd. Nu bliver jeg altså nødt til at hæve min kontant løn, ellers så smutter jeg altså over til konkurrenten, som har flere penge, ikke? Og så er der et inputpres på de virksomheder på den konto. Så derfor så er der rigtig mange interessante dynamikker i spil, også på mikroniveau for de her selskaber. Nu er Snowflake en af dem, der klarede sig rigtig godt her i sidste uge. En anden, det var Zoom, som klarede sig rigtig dårligt. Zoom er faldet 20% bare på den her ene uge. Hvad er både Mads og Peter, hvad tænker I om den? Ja, meget kort. Altså, det er virkelig svært at konkurrere mod Microsoft, tænker jeg, når de har global distribution, og i øvrigt leverer deres konkurrerende produkt til Zoom gratis som en del af deres økosystem. Altså, jeg synes virkelig, altså, jeg har ikke i øvrigt den helt store holdning til Zoom, men jeg tænker bare, at det er et relativt udfordrende konkurrencemiljø at være i, tænker jeg. Og hvad tænker du, Mads? Du følger også med i den aktie. Ja, enig. Og Zoom er jo to ting. Zoom er det, der hedder online, som er til privatforbrugerne. Og det er problematiseret af det, som Peter siger. Og så er der enterprise-delen, som rent faktisk vokser 27%, og nu udgør 54% af virksomheden. Og det virker som om, at Zoom har noget at tilbyde til de store virksomheder. Og min sådan tanke er, at hvis man har rigtig mange calls internt i virksomheden, og har brug for at kunne samarbejde meget i virksomheden, så har man bare brug for at have det bedst mulige værktøj. Og der tror jeg, at Zoom leverer et bedre produkt til store virksomheder. Det er i hvert fald det, de viser deres rigtig store kunder, sælger de 37% mere til. Og den megatrend, som de har, det er hybrid arbejde. Og det er jo også megatrenden for cybersecurity og også til dels for cloud provider, som de store. Jeg skulle til at sige Snowflake, men det synes jeg nok ikke så meget. Snowflake er mere sådan en datadelingsværktøj, som der kan bygges en masse på, og hvor værdien kommer ved, at man kan samarbejde om at dele data og trække en masse ud af data. Altså sådan noget som life science, som sundhed og sådan nogle ting, kommer til virkelig at få et boost på grund af platforme som Snowflake, hvor man kan dele data og trække rigtig meget værdi ud af kæmpe store datamængder, som man ellers ikke kunne gøre i Excel og hvad vi ellers havde at bruge tidligere. Men jeg tror, Zoom er et tegn på den her hybrid arbejde trend, at store virksomheder har brug for et godt produkt, og så hører jeg faktisk fra andre virksomhedsledere, der taler om det, at den teknologi, Zoom har, det de har lavet, det er lidt sværere end som så lige at stille op. Så jeg synes, Zoom er super spændende at følge, og det er jo en virksomhed, som har masser af penge på bogen, og som har et positivt cashflow, nu selv køber aktier op, så de er jo netop ikke sådan truet på den her måde i det her miljø. Altså jeg får i hvert fald stadig rigtig mange Zoom-mødeindkaldelser, på ting, der sagtens skulle ordnes over telefonen, og jeg er faktisk vildt træt af det, fordi engang kunne jeg bare lave interviews over telefonen, og så sidde med ulet hår i en badekåb, og nu bliver jeg jo nødt til på en eller anden måde at smide en sweater på, så det ikke ser helt elendigt ud, når jeg skal sidde der på Zoom. Så en del af mig kunne godt tænke mig, at vi bare kom tilbage til det der gamle dag, hvor vi bare tog fat i telefonen. Vi vil gerne se dig, Sarah. Jamen ikke med ulet hår og badekåb i hvert fald. Det bliver en anden dag. Der er kommet nogle spørgsmål ind også på sms'en. Det er rigtig dejligt, og hvis der er flere derude, der har lyst til at sende nogen ind, kan det godt være, at vi lige kan nå dem, så skal I bare sende dem på 42 03 21. Bare husk at starte sms'en med Mio. Og lad os lige starte med et spørgsmål til dig, Mads. Det er fra Daniel i Odense. Han spørger, hvordan ser fremtiden ud for den amerikanske biotech CRISPR Therapeutics og deres andre kollegaer derude, konkurrenter? Det er altså biotech-sektoren der, og de teknologier, der kører der, de har en spændende fremtid. Og jeg spekulerer sådan på, om det bliver, hvad skal man sige, den næste teknologiske revolution, det bliver inden for biosciences. Hvem der vinder og sådan nogle ting, det bliver et gæt. Og hvis man gerne vil investere i det, så tror jeg, at man skal investere i de største virksomheder, og så investere bredt og investere små portioner. Tak for det, Mads. Der er også kommet et spørgsmål om schweiziske aktier, sådan helt bredt. Hvis vi skal til at finde nogle sikre havne, skal man så til at investere i schweiziske aktier? Det er måske et spørgsmål til dig, Peter. Ja, man kan sige, at de har jo en overvægt af selskaber inden for healthcare og det, man kalder consumer staples, altså stabilt forbrug. Men jeg har ikke nogen sådan super stærk holdning til Schweiz. Man kan sige, det, man karakteristisk kan sige om Schweiz, det samme kunne man sige om Danmark og Holland. For nogle år tilbage, det var nogle af de dyreste aktiemarkeder, der var i verden, og det tror jeg, det schweiziske stadig er, men det er jo også tårnhøj kvalitet. Kunne måske godt være lidt bekymret for stigende renter, hvad det gør for Schweiz. Men mit mindset er generelt, at vi skal holde op med at tænke så meget i det her med lande og alt det her. Altså, ja, der er nogle små undtagelser, men vi skal tænke de her langsigtede temaer. Det er et meget stærkere værktøj til at identificere de virkelig interessante investeringsmuligheder, der er fremover. Tak for det, Peter. Der er kommet et spørgsmål. Du masser af klapper. Det er godt at høre. Der er kommet et spørgsmål fra Paul. Han vil gerne høre, om FLS ikke vil kunne profitere på den her råvareudvikling, som vi har snakket meget om i dag. Fuldstændig, og det er et godt eksempel på, at den der supercykel, som formentlig er også ved at komme i gang, også mere sådan konkret ved, at der skal de bagefter med investeringerne, og har levet og sparet for mange år på investeringerne, de store drenge der, at der bliver skruet op for det. Jo, så han har supercykel, han har, at ThyssenKrupp bliver, han udvider sin forretning vel med 30% eller sådan noget inden for miner, og så at han vil jo være grøn. Og det er jo, jamen altså hvis du, det er jo grøn omstilling, altså det er så sort, noget kan være nærmest. Og det bliver grøn. Ja, jamen, altså selve omstillingen er så sort. Du kan købe en aktie, kurs 200, og det er jo en af de aktier, jeg har nu en del, og jeg skal have rigtig mange. Du skal have rigtig mange. Jamen det bliver en vinder, og det værste er jo også, at de har en. Altså det skal man huske, at der er jo en projektudførelsesrisiko, ikke? Altså de laver jo mærkelige ting, hvor de sender 7 mand ind, og så får de den lokale entreprenør til at komme og bygge noget, og siger, nu har du en fabrik her, nu har jeg det, siger den anden. Jamen det er altså ikke, det er ikke uden risiko at lave alt det der, det er det ikke. Men jo, det er et godt så kæft. FLS, ja, det er en virksomhed, som godt kan komme til at tjene lidt på den her nye meget. Ja. Der kommer et spørgsmål til dig, Peter. Spørgsmålet er bare guld, spørgsmålstegn. Guld. Spørgsmålstegn. Jeg tror godt, at guld kunne spille en rolle, hvis jeg får ret i, at vi kommer til at have en højere inflation på de her 4%-ish over en længerevarende periode. Vi lavede engang et studie, hvor vi kiggede på, fordi mange spørgsmål, om skal det så være guldmineselskaber, eller skal det være guld? Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at guldmineselskaber leverer mere værdi ovenpå udviklingen i spot guld. Så jeg synes, hvis man har sådan et stort strategisk syn, og man gerne vil have en lille smule i porteføljen, der måske, og det er jo sagt i kendt med et stort M, ikke? Måske kan afbøde lidt af de her inflationsrisici, der er i din portefølje, men så kan guld godt spille en rolle, og så må man jo selv afgøre, skal det hedde 1, 2, 3, 4 eller 5%, eller hvor meget, det er jo op til den individuelle. Men jo, jeg synes, det spiller en rolle. Jeg har også selv robbereksponeringer der i lidt guld i min egen sådan private aktiv allokeringsportefølje, som er separat fra mine enkelte aktieinvesteringer. Så en lille smule guld kan man skal godt være plads til. Lav, kan du svare på et spørgsmål på cirka 20 sekunder? Nå. Fordi så kommer det her. Det er fra Tommy Andersen i Frederiksværk. Han siger, jeg har solgt ud af mine demandaktier på kurs 345. Er det tid til at købe op af dem igen? 228 er inde i. Jeg vil sige, 225 burde være en bund. Ja. Ja. Det er værd at købe, ja. Ja, det kunne du faktisk godt svare på et spørgsmål på 20 sekunder. Tusind tak for det. Det er desværre alt, hvad vi når her fra Millionærklubben i dag. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen for at være med. Velbekomme. Ha' en god dag. Tak til Lars Svendsen, for vores faste forvalter her i studiet. Og selvfølgelig tak til Peter Garnry, dagens gæst og det store del af panelet. Og ikke mindst tak til vores producer, Louis Fangenberg, uden vis hjælp, der aldrig nogen, som er blevet en millionærklub i dag. Jeg vil sende jer ud i mandagen her med et aktiemarked, der desværre er rigtig rødt til 25, er nu nede 2%, og i morgen kommer Bodil Johanne Gansel tilbage fra ferie, måske med bedre nyheder på aktiemarkedet. God dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.